Yandan sonra geliyor, ya mezara gidiyor. Gerçek şu ki aşkın ömrü var. Savaşmazsak eğer, çabamı göremiyor, hasıra konuyor, kıpırdamıyor, kalbimi kırıyor ve büyüsü bozuluyor. Ne desem olmuyor. Mezara geliyor ya mezara gidiyor. Gerçek şu ki aşkın ömrü var. Savaşmazsak eğer, çabamı göremiyor, hasıra konuyor.